Donald Trump elhozta a békét a piacokon is. Madarat tolláról, Trumpot maszkról. Gazdaggá vagy szegényé teszi Trump Amerikát? Beszéljünk az amerikai gazdaságpolitikáról. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van velem most is Nagy Imre közgazdász. Hi! Stílusosan. És Pitner Gábor, közgazdász és tartalomgyártó. Hello! Én pedig Frank Zsófi vagyok. Nekem nincs ilyen frappáns ezek után. Ma pedig alapvetően az amerikai gazdaságról, gazdaságpolitikáról fogunk beszélgetni. Elsősorban az elmúlt, hát most már 7 hónapról, hogyha jól számolgattam, vagy még többről. 5,5. 5,5. Igen. Tehát, hogy a Trump időszakról fogunk elsősorban beszélgetni. Most inkább kicsit megfordítom, hogy van-e valami előzetes dolog, amit így elmondanátok, beharangoznátok. El kell, hogy mondjam, hogy én nagyon elfogult vagyok. Tehát tényleg, ha Trumpról hallok, akkor én elolvadok, mert szerintem Trump a legnagyobb komikus a világon, tehát, és ez irányában én nagyon tisztelem. Tehát akkor pályát tévesztette, azt gondolod? Azért a politikusok azok sokszor színészek, vagy... Belenevetünk, vagy rajta nevetünk? Vagy bohócok, még nem tudom. Ez egy jó kérdés. Azt kell eldönteni. Azért én azt érzem, hogy sokszor rajta. De most például, amikor Biden droidnak, vagy nem is tudom, minek minősítette. Ó, hát 1000 meg 1000 magánszámot lehetne felhozni tőle, az már biztos, igen. De hogy mielőtt még itt konkrét intézkedésekről, meg bármi nagyon konkrét dologról beszélnénk, egy picit arról így értekezzetek, kérlek, hogy milyen gazdaságpolitikát képvisel Trump, és ez hát ugye egy ilyen örök kérdés, hogy mennyire következetes, mert hát ugye nem ez az elsődleges tulajdonsága. Zsófi, nem szoktad még meg, hogy mindig ilyenkor jön a történelem óra? De, igen. De hogy is, nem. De hát enélkül nem is lenne válságstáb a válságstáb. Igen. Én erre készülök. Én kifejezetten várom. Úgyhogy igen. Látszok. Köszönöm szépen. A múltkori adásban, nem tudom, ki nézte, vagy ki nem, beszéltünk arról, hogy hogyan alakult ki az amerikai dollárhoz kötött világgazdaság, és hogyan lett a dollár világpénz, és hogyan nőtte ki ennek a hátán Amerika a világpiaci, vagy világgazdasági tényezővé magát. És nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy hogyan jutottak el idáig, mert azért akkor fogjuk megérteni azt, hogy milyen válaszokat adnak a jelenkor kihívásaira. És tényleg a dolgok úgy alakultak, hogy Amerika azzal, hogy a pénzügyi világ urává vált, elkezdte a pénzét a végtelenségig kibocsájtani. A többiek ezt elfogadták váltópénznek, elfogadták a kereskedelem főpénzének, és ebből a pénzkibocsájtással Amerika abból a szempontból jól járt, hogy a pénzügyi szolgáltatói szektora az végtelen növekedésen ment keresztül, és elkezdett beáramlani a külföldön megtermelt nem tőke, hanem érték. És emiatt elkezdtek nagyon jól élni, egyre többet tudtak költeni, emiatt egyre jobban, egyre drágább lett a munkaerő Amerikában, ami azt eredményezte, hogy a hagyományos iparágok, amiről Amerika híres lett, azok megdrágultak Amerika számára, mint termelő számára, ezért jó internacionalista kapitalistaként elkezdték ezeket a gyártásokat kinyomni, és megszervezték ezt először Mexikóban, aztán Kínában, Indiában, tehát nyomták kifele ezeket a dolgokat, és a hagyományos Amerika az elkezdett leépülni. És jött a kiózanodás, amikor rá kellett, hogy jöjjenek, hogy sajnos az a tömeg, ami máshoz nem ért, az már nem versenyképes. És szembesülniük kellett azzal, hogy a világ gyártásban, bizonyos dolgokban elhaladt mellettük, és most kell valahogy ezt a problémát megoldani. És azt gondolom, hogy ennek a problémának az egyik válasza az, amit Trump megpróbál megcsinálni. A több évtizedes vagy évszázados folyamatot próbál visszafordítani tulajdonképpen, hogy Imre is elmondta, ugye a gyártásnak a kiszervezésével, és főleg az Ázsiába való szervezésével tulajdonképpen létrehozta a saját maga konkurenciáját ebben a gyártási szférában. És most arra eszméltek, hogy gyakorlatilag, ha ők ezt szeretnék visszavenni, akkor nincs hozzá emberük, nincs hozzá tudásuk, mert azzal, hogy a gyártás kiszerveződött, ezek is vándoroltak ugye ebbe az irányba. Nehéz fába vágta a fejszéjét ezzel. Ugye az eszköz az a vám, amiről majd később beszélünk, de azért az, hogy milyen jelzőkkel szokták illetni a Trumpi gazdaságpolitikát, ugye neki volt egy politikai szlogenje is, a Make America Great Again, ami pedig a gazdaságpolitikájára jellemző, ez az America First nevű elv. Mi történik akkor, hogyha egy bizniszment egy ország irányítására kérnek fel? Ugye egy olyan üzleti szemlélettel kezd el gondolkodni, mint hogyha egy céget vezetne tulajdonképpen, és csak olyan szerződéseket szeretne már kötni, amiből ugye a cég is részesül, amivel profitot tud termelni. Ilyen megoldásokon gondolkodik, protekcionizmus, jobboldaliság, nacionalizmus, populizmus, ilyen szavakkal szokták az ő gazdasági intézkedéseit jellemezni, mert tényleg az a gazdaságpolitikájának a fő lényege, hogy a nemzeti szuverenitás, az amerikai ipar és a munkavállalók védelme az kerüljön újra előtérbe, mert így tud nagyobb profitot termelni, mint a versenytársai, nevezzük versenytársak, mert a piacon lennénk, akkor így kéne hívni a többi országot. Szóval, hogy egyre inkább kezdi azokat a szerződéseket felmondani, amik kevésbé előnyösek Amerikának a jelen helyzetben, és olyan irányokba megy el, olyan megállapodásokat köt, ami kétoldalúak, az USA számára előnyösebbek. Csak hogy ez az átalakulási folyamat, ez az egész világra kihat, többek között Magyarországra is. Annyit még hozzáfűznék, hogy szerintem az az óriási ideológiai kihívás a Trumpnak, hogy eddig Amerika sokkal jobban élt, mint amennyit megtermelt, sokkal több javat fogyasztott, mint amennyit előállított. És a világ egy része megunta, és azt mondta, hogy elég. És most vissza kéne valahogy kormányozni oda, hogy ne essen az emberek életszínvonala jóléte, és közben meg tanuljunk meg úgy működni, ahogy mások elkezdtek működni. Csak az a nagyon nagy baj, hogy amit mondta, hogy hozzuk vissza a munkát, azért az nehéz lesz, hogy a $3 kínai órabérről a $30 amerikai órabérre visszavigyük a munkát, mármint az adott elvégzendő feladatot, mert azért az biztos, hogy dráguláshoz vezet. Igen, illetve az előző adásban ugye itt a gazdasági irányzatokról beszéltünk, és a neoliberális kapitalizmusról. Tulajdonképpen ő törekszik arra, tehát Trump törekszik arra, hogy az állami befolyás az alacsonyabb legyen, és a piac szabályozza önmagát, tulajdonképpen így a láthatatlan kéz mentén. Csak valóban, hogyha hiányzik a munkaerő, hiányzik a megfelelő bér, és hiányzik a tudás, akkor nagyon nehéz lesz visszafordítani ezeket a folyamatokat. Nekem most erről... Bocsánat, elnézést, csak mindig elindít egy gondolatot bennem. A tudás egy nagyon érdekes dolog, és szerintem az abszolút tudás nem hiányzik. Az abszolút tudás még mindig Amerikában van. A hétköznapi tudás hiányzik sokszor, ami meg alázat, ami meg kellene, hogy legyen mondjuk ennek a napi végrehajtásában, vagy a szakmunkásokban. Tehát teljesen más hétköznapi tudással rendelkeznek mondjuk az ázsiai országok, meg munkastílussal, és teljesen másra az amerikaiak. Teljesen, és ugye hívhatjuk ezt hatékonyságnak is, tehát attól, hogy a know-how megvan az országban, attól még a hatékonyságnak van egy kiépült struktúrája, az viszont nincs jelen. És ez nem egy-két év alatt épült ki Kínába, és nem egy-két év lesz, hogyha ezt szeretnék valamilyen szinten visszavinni. Meg a rendszer is más, amiben. Tehát, hogy ugye erről is beszéltünk az előző adásban, de ez nem mindegy, hogy állami kapitalizmus. Hogy milyen kézzel van ez irányítva. Nekem csak erről az jutott eszembe egy kérdés, hogy annak a gondolatnak, hogy alapvetően visszavinni mindent, tehát hogy helyben lehessen mindent csinálni, meg iparágakat, meg nem tudom. Tehát, hogy ennek az írmagjában, mert majd a konkrét intézkedésekről beszélünk, de hogyha most csak elméleti síkon gondolkodunk, egy jelen geopolitikai helyzetben ennek az írmagjában van-e igazság? Mert hogy most nem csak szintiszta, nem feltétlenül gazdasági oldalról, de elsősorban igen, de hogy úgy kicsit a jövőbe tekintve. Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy ez egy közel 80 éves ember válasza a modern világ kihívásaira. Így lett, igen. Hát végül is igen. Biznisz fejjel gondolkodik. Na, abból is a régi típusúban. Igen, ezt akartam mondani, hogy abból is viszont az ingatlan mágnás jut eszembe, aki még itt a 80-es, 90-es években a Dallas style-al operál, ami tényleg idejét múlt. És abból is a jockey, aki szemét. Nem akartam más jelzőt használni. De tényleg van egy erős párhuzam, nem? Nem a Bobby, aki ilyen simulékon. Nem a jó fiú, hanem a gátlástalan. Hanem a jockey, aki kezet fog, aztán hátba szúr. Na, szerintem akkor érdemes azzal kezdeni, ha már a konkrétumokról ígérgettem, hogy hát van ez a vámháború, amit ember legyen tényleg a talpán, aki képes követni itt Magyarországon. Én megkockáztatom, hogy még Amerikában sem biztos, hogy tudják követni az eseményeket. Tehát nyilván, amikor volt egy bejelentése, akkor úgy nagyjából mindenki megijedt, aki olvas híreket, hogy akkor ez az ő országában, az ő kis pénztárcájára szerintem milyen hatással lesz. Na, de hogy mi történik, mert ugye amit láttunk, vagy ami így lehetett látni ebben az ajban, hogy irreálisan magas vámokat mondott be, aztán ugye ezt 90 napra felfüggesztette, ez lassan leketyeg, ez a felfüggesztés, tehát itt zajlanak elvileg átérbe tárgyalások, de hogy arra kérlek benneteket, hogy próbáljuk meg első körben összefoglalni, hogy egyáltalán mi a frász történt, tehát hogy ebben az egész káoszban. Én hagy induljak szokás szerint egy kicsit messzebbről. Az országok közti gazdasági kapcsolatokban nagyon-nagyon régóta léteznek vámok és egyéb különböző úgynevezett kereskedelmet befolyásoló tényezők. Tehát nem csak importvámok vannak, hanem van például exportvám is, amikor egy ország monopól helyzetben valamit exportál, akkor az állam szereti leszedni a sápot. Tehát például valamelyik állam a rézre vett ki exportvámot, vagy vannak ilyenek, tehát a gabonára, és így tovább, azt hiszem Vietnámban a rizsre, tehát annyira nagy a kereslet, hogy az állam részesülni akar belőle. Aztán vannak mennyiségi korlátok, amikor azt mondják, hogy csak ennyit lehet behozni, vagy kivinni. Tehát kvóták, ezeket hívják kvótáknak. Aztán vannak az adminisztratív korlátok, amit most látunk, amikor mondjuk Kína a különböző földfémeknek az engedélyeit borzasztó lassan és nehézkesen adja ki, és mire engedélyhez jutsz, addigra már kifogyott a raktárod. Aztán vannak a szabványok, ezzel kevesebbet szokták használni, de Európában például ez gátolja meg azt, hogy az amerikaiak korlátlanul tudjanak exportálni például kukoricát, meg egyéb növényeket, hiszen a szabványok nem engedik meg a GMO-nak, tehát a genetikailag módosított élelmiszernek a megjelenését. És aztán vannak az embargók, a legjobb példa az, hogy a fejlett technológiát például Kína nem kapja meg, a csipek egy része az nem exportálható Kínában, ez egy tipikus embargós politika. Bár egy-egy árucikre valóban ugye minden ország saját érdeke szerint kialakít egy vámot, hogy abból valamilyen szinten nyeressége származzon, de azért a világ az abba az irányba ment ugye a globalizmussal együtt, hogy ezek a vámok az áruk szabad áramlása miatt, a piaci szabadság miatt egyre inkább eltűnjenek, tehát hogy nem volt jellemző az, hogy egy ország mondjuk általános vámot vet ki egy nagy hatalom mondjuk mindenkire, tehát hogy ez azért egy példátlan lépés. Április 2-án Liberation Day-nek hívta Trump azt a vámcsomagot, amit bejelentett, ugye akkor láthattuk ezzel a nagy táblával. Igen, tényleg ez is milyen megoldás, kicsit ilyen boomer megoldás, hogy megmutatom nektek egy táblára írva ezeket a dolgokat. És szarul érzem magam. De hát ez nem Imrére vonatkozik. És hogy így szemléltette azt, hogy kire milyen vám fog vonatkozni. Ugye itt 10%-os alapvámot vezetett be minden import termékre, Kanadát és Mexikót vette ki ebből a körből, és 25%-os vámokat vezetett be 60 országra. Ez Kína és az Európai Unió is beletartozott ebbe. Április 5-én léptek életbe ezek a nagyon magas vámok, aztán 9-én történt valami. Valószínűleg szóltak neki, hogy Donald, hát ez így nem, Mr. President, ez így nem lesz jó, és akkor úgy döntött, hogy 90 napos felfüggesztést indít. Ez július 8-áig tart, ugye az volt az indoklás, hogy ez a felfüggesztés alatt ugye kereskedelmi tárgyalások indulnak, és akkor valahogy közelednek majd az álláspontok egymáshoz. Egy dologra már mindenképpen jó volt ez, lehet, hogy a saját pozícióját tudta erősíteni az USA a kereskedelmi világpiacon, de sokat beszéltünk erről, hogy ez a fajta ugrálás a vámokban valami elképesztő méretű bizonytalanságot terített szét a világpiacon, aminek a hatásai baromi hamar érték el Magyarországot is, ugye, az egész Európai Uniót és azon belül Magyarországot is. Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, ha itt nem is konkrétan a vámbevételek voltak, volt cél, az, hogy a bizonytalanságban tartsa az ellenfeleit vagy partnereit, az mindenképpen sikerült, csak lehet, hogy azzal nem számolt, hogy ugyanez a bizonytalanság ez a saját határaikon belül is ugyanúgy megjelenik majd. Nem tudom, hogy számolt-e. Amikor ugye azt mondtam, hogy egy öreg ember gondolkodása a világról, akkor egy kicsit szégyeltem magamat, de rá kell, hogy jöjjek, hogy a hasonlat nem olyan rossz, mert a világ ennél bonyolultabbá vált, sokkal bonyolultabbá és összetettebbé vált, mint ahogy ezt most az egyszerű amerikai elképzeli. Valahogy mindenki elkezdett specializálódni, a nagy multik elkezdtek mindenfele termelni, az adózásukat optimalizálják, és mondok egy példát. Magyarországon van olyan cég, amelyik a Fordnak készít valamilyen alkatrészt, mondjuk csöveket, ezt elviszi Mexikóba, ahol a Ford beszereli egy motorba, majd a motort elviszi Kanadába, ott még kiegészítik, és onnan beviszik az Amerikai Egyesült Államokba, és abból lesz a Fordnak micsodája. Ez az ellátási lánc, ez azért alakult ki, mert mindenki az adott dolgot hatékonyan meg tudta oldani, értett hozzá, és működött. Ez nem így találták ki, hanem az történt, hogy hosszú-hosszú tanulási időszakon keresztül, meg a piac láthatatlan keze, tehát beszéltünk erről, a piac láthatatlan keze, ezt így alakította ki. Ebbe rugott bele egy óriásit a vám, mert mostantól kezdve ezek a láncok itt, ott, amott meg fognak szakadni. És attól kezdve az az óriási tévedés, hogy ez majd csak a többieket bántja. Nem, ez mindenkit bánt. A sor elején és a sor végén is. Egyébként most csak egy eszembe jutott, hogy ezek a vámok, tehát az, hogy valamit kezdett ezzel, tehát például ugye ezt hiszem Szijjártó Péter, meg a fél kormány, magyar kormány ugye rávágta azt, hogy hát erről Brüsszel tehet, mert hogy rosszul magasabbak, meg, igen, meg hogy magasabbak, nem kellett volna, azt hiszem 10%-os vámot kivette az amerikai termékek, valami ilyesmi volt. A válaszlépéseket. Így van, igen, de hogy egyébként, tehát hogy az egy jogos kritika, hogy valamit ezekkel a vámokkal kezdeni kellett, vagy minden jó volt úgy, ahogy volt? A vámpolitika egy nagyon összetett kérdés, amivel kezdtük is. Tulajdonképpen ez egy eszköz, egy módszer arra, hogy az ország, egy adott ország a saját import-export bevételein tudjon plusz bevételhez jutni. De hát nem, a probléma nem, hogy ez jó módszere, azt most még nem tudjuk, de a probléma azzal van, hogyha drasztikus és azonnali a bevezetése valaminek, nem pedig fokozatos, és esetleg van benne valami olyan észszerű átgondolt dolog, amit megértenek a kereskedelmi partnerek is. De hát itt ugye azt látjuk, hogy ha valaki zsarolásra, fenyegetésre használja ezt, az biztos, hogy nem sül el jól. És hát ezt látjuk, tehát hogy a bizonytalan kereskedelmi környezet nyomán rengeteg amerikai autógyártó is áthelyezte már például a termelését mondjuk Mexikóból más országokba, mert hogy már ez a közelség is veszélyt jelent. És hát komoly visszaesést szenvedtek el gyártók, akár mondjuk a technológia, a gépgyártás területén is. A vámnak akkor van szerepe, amikor szerintem, amikor egy ország olyan helyzetbe kerül, hogy valamilyen másik ország elkezdi elárasztani olyan dömping termékekkel, ami a saját piacát is érinti, és emiatt valahogy a hirtelen változástól meg kell védeni a saját piacot. De az fontos, hogy hosszú távon ez nem fog működni, tehát nem lehet kiszűrni, mert a hirtelen változást ki lehet szűrni, de a hosszú távú hatások azok be fognak gyűrűzni, ha van vám, ha nincs vám. Tehát ez egy pillanatnyi védelmet szokott biztosítani. Arra ad időt, meg levegővételt, hogy a hatékonyságunk, a dolgokban az innovációnk túllépjen ezen, és versenyképesek legyünk. De ezt alkalmazni gazdaság, vagy mondjuk rendszer szintű problémák kezelésére nem biztos, hogy működik. És általános vámokról beszélünk, tehát nem egy árucikről, nem egy ágazatról, egy iparágról, hanem általános vámokról. Szóval, hogy az meg pláne problémás. Na hát arról már egy kicsit beszélgettünk, hogy milyen hatással van ez a gazdaságra ugye helyben, meg globálisan, de hogyha van még valami olyan ezzel kapcsolatban, amire szerintetek érdemes megemlékezni? Vagy... Ha az ember néz különböző amerikai videókat, akkor ott megkérdezik az utca emberét, hogy ez miért jó, és borzasztó boldogok, mert elmondják, hogy majd az exportőr kifizeti a vámot, és akkor most szögezzük le. A vámot mindig az importőr, a fogadó ország fizeti ki. Tehát az exportőrt abból a szempontból érinti, hogy a bekerülés után az áruja drágább lesz, tehát versenyképtelenebbé válik, de ő is nem fizet semmit, tehát nincs olyan, mint amit mesélnek, hogy Kína fizet egy csomót Amerikának azért, hogy beengedje az áruját. Nem. Az amerikai emberek fizetnek egy csomót, hogy az amerikai áruk versenyképesebbé váljanak. Ez nagyon fontos, mert sokan félreértik. Azt hiszik, hogy majd Kína egyébként sokat fizet Amerikának, csak más módon, már arról beszélünk, de ez biztos, hogy az amerikai emberek által lesz megfizetve, hogy a ilyen divatos szóhasználatot mondjak. És mihez fog ez vezetni? Én azt gondolom, hogy a vámok egyértelműen megjelennek az árakban, tehát a vámoknak infláció gerjesztő hatása van. Persze, ha nem lehet kikerülni, de hát hogyha gondolkozunk azon, hogy van egy olcsó tejföl, amit eddig behoztak Szlovákiából, majd a magyar állam kivetne rá valamilyen vámot, és ez a szlovák tejföl drágább lenne, mint az itthoni magyar, akkor már a magyart vásárolnánk, de nem olyan olcsón, mint ahogy a szlovákot vásároltuk, hanem sokkal magasabb áron, de még mindig olcsóbb lenne, mint a behozott szlovák. Neked semmi? Nem marad benned? Nem, ez annyira teljes körű volt, nem. Egyébként még a vám mellett, tehát hogy most tudom, hogy a vám van fókuszban, ugye Trump intézkedése miatt, mert az mindenkire kihat, de így igazából az adópolitikát is szerintem ezt a kettőt együtt kell nézni, mert akkor látjuk így azt a célt, ami az ő szem előtt lebeghet. És azért itt beszéltünk már az emberről, az egyénről, hogy majd ő hogy fogja megérezni ennek a súlyát. Ugye az van a Trumpi gazdaságpolitika egyik fókuszában, hogy az adókedvezményei viszont inkább a felsőbb rétegeknek kedveznek, és majd ezáltal indul be hosszú távon egy olyan, a beruházások folytán például majd egy olyan folyamat, ami leszivárog majd az alsóbb rétegekhez, és ez majd segíti az amerikai szegényebb rétegeket is. De hát ez egy nagyon hosszú folyamat, és ugye itt már többször beszéltünk arról, hogy a gazdaságban hosszú projekteket végigvinni, azt ilyen politikai vezetésen átívelően lehet, És hát nincs erre Trumpnak feltétlenül olyan sok ideje, hogy ezt megtegye. Elméletileg ugye őt már újra sem választhatják. Ez az utolsó ciklusa, tehát hogy ha csak nem tudom, republikánus vezető lesz, és hogy ebből mit tud majd ő tovább vinni, az egy érdekes kérdés. Viszont Kínáról már ugye volt szó, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy róla így külön beszéljünk, részben a vámháború kapcsán, de úgy általánosságban én azt gondolom, hogy itt a két nagy hatalomnak a gazdasági kapcsolatára jelenlegi helyzetben, de csak tippelnék, hogy itt is lesz egy kis történelmi kitekintés, vagy nem? Nem tudom. Kínát kevésbé ismerem, mert Kína történelme az egy nagyon nehezen értelmezhető történelme európai szemmel, mert teljesen mások a prioritások, és egy zárt világ sokáig ugye nem is nagyon tudtuk, hogy mi történik ott, vagy inkább csak ilyen képet kaptunk kívülállóként, és nem látszott, hogy belül mik a dolgok. Ami ebből a szempontból érdekes, az Kína és az Amerika viszonya. Én próbáltam egy hasonlatot találni, nem biztos, hogy a legjobb, de az egész valami olyasmi, hogy van egy nagy csillogó város, és ahol pezseg az élet, és szórják a pénzt, és minden marhaságot megcsinálnak a csoki szökőkútól kezdve, nem tudom még, és van a mezőváros, amelyik meg termel és szorgalmas emberek. Még egyszer mindenkinek mondom, nagyon leegyszerűsítő, nem biztos, hogy mindenben jó, de legalább szemléletes. És van egy mezőváros, amelyikben meg szorgalmasan dolgoznak az emberek, és nyomják be az áruit a városba, ahol ezt megeszik, felhasználják, csinálnak vele valamit. Emiatt egyre több pénz jelenik meg a mezővárosban, falun, vidéken, mivel ezzel a pénzzel kell neki kezdeni valamit, tehát fogja, és mit csináljon, elkezd a városi, tehát nem a saját fejlesztésébe, arra is költ, de a városi fejlesztésekbe is pénzt rakosgatni. És így vált, vagy így jött létre az a konstrukció, hogy az Kínában megjelenő pénzt valóban be kellett rakni, és a saját fejlesztésükön kívül Kína ma már a harmadik legnagyobb hitelezőjével vált az Amerikai Egyesült Államoknak. És amikor ez a vámháború elkezdődött, akkor azért szerintem az egy nagyon fontos elem, és kevésbé szokták mesélni, hogy 3 nap alatt eladtak 300 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt. Olyan mértékben drágította meg a finanszírozást ugye a kamatokon keresztül, tehát 1,1 milliárdról, itt ez a sok nulla már engem összezavar, tehát 1,1-ről lement 0,8-ra, és mármint akkor az már milliárd, igen. És ez azért megrettentő volt, mert Amerika is szembesült azzal, hogy hoppá, azért az a mi pénzünk az nem csak tőlünk függ, és mi mondjuk meg, hogy mi történik, hanem engedtük, hogy más finanszírozzon bennünket, akkor ő el fogja tudni dönteni, hogy mi történik a mi pénzünkkel, és nem csak az én kényem, kedvem szerint történik. Érdekes, hogy másnap azért már, vagy harmadnap, vagy negyednap leültek tárgyalni. Az más kérdés, hogy azért ez a fegyver, ez kétélű. Mert nem lehet a végtelenség ezt csinálni, mert akkor ez olyan, mintha úgy döntenék, hogy fölgyújtom a várost, fölgyújtom, leég, de akkor az én általam befektetett 800 milliárd is eléget, mert már nem ér semmit. Tehát azért ez egy kétélű fegyver, mint minden a gazdaságban, dinamikusan hat és változik, és ezért nehéz a gazdaság, ezért nem lehet matematikai modelleket mindig ráhúzni, mert nem mindig úgy hat. Ja, mi történt a magas fávok bevezetése után, május 12-én, ugye megtörtént ez a 90 napos felfüggesztés, mind a két fél gesztus tett a másik felé ezután. Az USA 145%-ról 30%-ra csökkentette le a vámot, ugye a 145 az elég nevetséges volt. Kína, aki szintén 125%-ig ment fel, ő pedig 10%-ig vette vissza ezeket. És akkor innen indulunk most, ezek a tárgyalásnak az alapjai. De egy csomó kulcsfontosságú kérdés, az továbbra is nyitva van. És itt két dolgot szerintem fontos kiemelni. Az egyik, azok a katonai célú ritka földfémek. ez Kína egyik nagy fegyvere, és Kína nem vállal kötelezettséget ezeknek a ritka földfémeknek az exportjára, amik elengedhetetlenül fontosak egyébként az amerikai hadiparnak. Amerika azzal tud, hogy próbál visszavágni, hogy ők pedig a mesterséges intelligencia csippek exportját korlátozza. Ezt fogja vissza. Egyébként ezek is a katonai szférában használható. Két nem vámszerű, látjuk, tehát az élet hozza két nem vámszerű kereskedelem befolyásoló lépés. Igen, igen, így van. És hát tulajdonképpen most mind a két fél elkezdett, ugye, vagy próbál a belső piacaira támaszkodni ezekben a dolgokban, de hát már mind a két fél látja, szerintem Kína eddig is látta, hogy, hogy ez nem fog menni a másik nélkül, és ez az új vámok kialakításában, ez a két dolog, ez kulcsfontosságú lesz majd a jövőben. Milyen pénzügyi szankciókkal próbálják egymást sújtani, ez egy dolog, de hogyha ehhez a kettőhez nem férnek hozzá egymástól, akkor az súlyos problémákat idéz elő az adott országokban. Azért abból a szempontból meg kell, hogy dicsérjem Trumpot, hogy ugye egy tipikus mondj nagyot, és utána érd be kicsivel módszerrel tárgyal, és ma arról beszélgetünk, hogy nem lesz 125%-os vám, se az EU-val nem lesz 25%-os, miközben már senki nem beszél arról, hogy a 10%-os alapvámot már 5 hónapja vagy 4 hónapja fizetik a különböző államok, és azért az nem kevés, tehát hogyha ezt elérte, akkor ezt azért bátran lobogtathatja, mert ezzel az amerikai bevételi oldala a kormánynak jelentősen nőtt, tehát az államadósságot, vagy ezt a hiányt, amivel az amerikai állam küszködik, ezt csökkentheti. Tehát szerintem azért nem mindig olyan hülye a Trump, mint amilyennek látszik. Hát ez most csúnya volt. Egyáltalán nem volt ez. Én csúnyábbat is mondtam volna. Tulajdonképpen igen, ez egy ilyen, de kicsit nem ilyen piaci kofa, vagy ilyen piaci alkus hozzáállás, hogy egyébként mondj be egy jó alacsony árat, és akkor utána innen indulunk Egyébként az alkuval. A politikai kommunikációban is egy ilyen bevett dolog. Igen, jelen van. Tehát, mármint, hogy ez egy kommunikációs stratégia alapvetően. Igen, ő ennek nagymester, az tény. Valószínűleg ezt alkalmazza. Hát meg azért felteszem, vannak mellette tanácsadók, akire vagy hallgat, vagy nem, de lehet, hogy pont jóra hallgatott éppen ebben az esetben. Na, hát akkor egy kicsit próbáljuk meg, szerintem... Tehát itt az adópolitikáról már volt szó, de ugye a Biden sokkal inkább az újraelosztásban hitt, tehát hogy az adópolitika kapcsán. Ugye a Trump meg piacpárti, lényegében erről már valamelyest érintőlegesen Gábor beszélt, de milyen új adópolitikát hozott, kicsit kibontva ezt a kérdést, hogy a felsőbb 10 000-nek, vagy legalábbis Magyarországon 10 000-nek ott egy kicsit több embernek kedvez, és kik azok, akik rosszabbul jártak, mit lehet tudni ezekről az konkrét intézkedésekről, amik történtek Amerikában, Trump óta. Tulajdonképpen az ottani adórendszer az egy ilyen több kulcsos, még a két kulcsosnál is több kulcssal rendelkező adórendszer, jelenleg 37% a felső kulcs ebben, ugye ez volt a Biden féle adópolitika. Két kulcsos adórendszer az, amit szeretne a Trump, a jelenlegi 7 kulcsosról, és hát 15%-os adókulcsot alkalmaznának azokra, akiknek 170 000 dollár alatti a jövedelme, még az afelettiekre 30%-ot. De egyébként, hogyha ezt le akarjuk így, és nem a számok szintjén beszélgetünk, akkor elmondhatjuk, hogy ez az adópolitika, ez a vállalatoknak és a magas jövedelműeknek kedvez. Az előbb elmondtam, hogy abban hisz, hogy ezeket a rétegeket kell erősíteni ahhoz, hogy az alsóbb rétegek is tudjanak erősödni, a középosztály és az alacsony jövedelmek adóterhei viszont növekedhetnek. És hát erre baromira érzékeny egy társadalom, tehát hogy ezt át tudja vinni, az egy nagyon nehéz kérdés. Például csökkentene olyan adókedvezményeket is, mint a gyermekek után járó adókedvezmény. 2500-ról 2000 dollárra. De csomó olyan szociális biztonsági jövedelem adómentesség van, amivel szintén belenyúlna. Tehát, hogy ez inkább a piaci szereplőket, ugye beszéltünk itt a múlt kérdésben a szociális piacgazdaságról és a neoliberális szemléletről, és ez abszolút inkább a második irányába mozdul. Az egyértelműen látszik, hogy Trump el akarja tolni a szociális részét, és nem csak ezt, például az egészségügyi, volt ilyen állami egészségügyi rendszer, azt is elkezdte kivégezni, meg hát egy csomó dolgot, ami a szociális ellátáshoz kapcsolódott, de nem nagyon látszik, hogy a másik oldalon mit fog ezzel nyerni. Tehát én nem hiszek abban tehát ugye majd ugye a filozófia vagy a logika azt mondja, vagy azt kommunikálják, hogy azzal, hogy több marad a gazdagoknál, be fognak ruházni, a beruházásokon keresztül munkahelyek teremtődnek, és a munkahelyekre meg el mehet dolgozni a mostani szegény réteg. És ugye azt gondolják, hogy ezzel kvázi az ott megszerzett többlet valamit, azt lecsorgatják a társadalom alsóbb rétegeire, és azok is elkezdenek jobban élni. Ezzel nekem az a bajom, hogy egyrészt ez azért olyan, mint a homok, hogy közben elnyeli a vizek egy részét, tehát nem csorog le minden, hanem az ott valamiből jaktok lesznek, vagy nem tudom mik lesznek. A másik pedig az, hogy ezt már egyszer megpróbáltuk mi is, és az elmúlt tizenvalány évben ez addig működött, amíg kívülről tudták finanszírozni. Mert azt lássuk be, a mi alsóbb rétegünk növekedését az segítette, és most nem akarok Magyarországról beszélni, csak példa, hogy kívülről kaptunk egy nagyon jelentős finanszírozást az EU-s támogatásokon keresztül. A Trump tragédiája az, hogy neki nincs ilyen, és pont az, hogy a külső finanszírozás kezd el kiszáradni azzal, amit már említettél, hogy bizonytalanná válnak azok, akiknek állampapírt kéne venni, amerikai állampapírt. Tehát ez azért én nem látom egy olyan végvihető útnak. Amikor készültem, akkor próbáltam történelmi párhuzamokat, hogy kire hasonlít a Trumpi politika. Tanulok, tehát ugye elkezdtem beszélgetni az AI-jal, és akkor mondta, hogy hát Trump Jackson nevezetű amerikai elnökre hasonlít leginkább, aki populista, elitellenes, a pénzvilágot szétverni igyekvő, nagyon liberál, vagy tehát nagyon szabad állami politikát folytatott, tehát ugye a neokon fele ment el, és az ő nevéhez fűződik, és ez az 1700-as években volt, és az ő nevéhez fűződik az, hogy szétverte akkori amerikai jegybankot, és elvitte onnan az állami pénzt, aminek aztán egy totális pénzügyi összeomlás lett a vége. És csendben megjegyezte az AI, hogy egyébként a vége az lett, hogy polgárháborúba sodródott Amerika. Tehát azért ez nem egy egyszerű. Én róla kevésbé hallottam, tehát ez engem meglepett, és ez egy új információ volt. De az ugye látszik, hogy azért vannak elődei már a mi időnkből is, hiszen például Reagan kimondottan hasonló gazdaságpolitikát folytatott, csak talán az övé az abból a szempontból átgondoltabb volt, hogy ő nem a feldolgozó ipart akarta visszaráncigálni, hanem a technológiát próbálta meg egy kicsit jobban a célpontba állítani, és ennek azért az lett az eredménye, hogy elkezdtek megjelenni nagy technológiai cégek, vagy elkezdtek kifejlődni. Persze ez kellett az is, hogy a tudomány fejlődjön, de azzal az elérte, hogy az amerikai ipar innovatív lett. Ebben a mostaniban ezt kevésbé látom. Tényleg, még talán csak annyi, hogy ugye itt a demokrata és republikánus irányok váltják egymást. Mindegyiknek megvan a sajátja. És egyébként ugye a republikánusoknál ugye kevésbé vannak a szociális dolgok előtérben. Itt is azt látjuk, hogy mint hogyha azok szorulnának vissza, és akkor abba lehet bízni valóban, hogy majd az a réteg, aki viszont kedvezmények sorát kapja, meg nagyobb figyelmet kap, onnan majd lecsorognak a lehetőségek. Csak az a baj szerintem, hogy azzal nem számol, hogy a bizonytalanság az ezekben a körökben is jelen van majd. Nem lesz beruházás, nem fogja felrobbanni a beruházás egyik napról a másikra, hogyha a nemzetközi partnerekkel a viszony viszont nem jó. Tehát, hogyha például a szükséges importcikkek, azok vagy jönnek, vagy nem jönnek, ennyiért jönnek, vagy annyiért jönnek, akkor nem fog tudni hiába adja a kedvezményeket, nem fognak tudni ezek a vállalatok beruházni. Egyébként csak milyen érdekes, ezért zárójelbe teszem hozzá, és egyébként ilyen formán Magyarországhoz is tudom hasonlítani, hogy ugyanakkor, ha megnézzük azokat az adatokat, akár az amerikai választásra, akár a magyarról, hogy kik szavaznak mondjuk Orbán Viktorra vagy Trumpra, akkor ugye pont azok a rétegek, akiknek ezek az adópolitikák nem feltétlenül kedveznek. Tehát nyilván van egy olyan réteg is, akinek hát úgymond anyagi érdeke fűződik hozzá, de ugye ez egy ilyen ikonikus volt, mikor például a McDonald's-ba elment Trump húst sütni. Hát itt a politikai üzenet jön a képbe, ugye az emberek nem a gazdasági üzenet alapján szavaznak, hanem a politikai üzenet alapján. Tehát szerintem egy tök érdekes kérdés lesz viszont az, ami Magyarországon egyről nem látunk, hogy azért Amerika egy sokkal nagyobb, sokkal megosztottabb, mármint hogy nem polarizáció szempontból, hanem sokkal különbözőbb társadalom, mint a miénk, és hogy vajon ez ott hogy megy majd át? Tehát, hogy ezt majd a félidős választások meg ki fog derülni. Én egyetem vagyok benne biztos, hogy úgy, mint nálunk, mint kés a vajon. Tehát... Én olvastam friss közvéleménykutatásokat. Igaz, hogy még nem érződik teljesen a gazdasági hatás, de nem... Tehát nem mindenhol csökkent olyan mértékben Trump népszerűsége, mint ahogy azt én gondoltam. Itt válik el az, hogy mit csinál és mit mond. Tehát ő beszél össze-vissza arról, hogy minden bevándorlót ki kell űzni, és ez az egész szerintem csak ilyen látszat intézkedések, vagy a színház része, mert azt viszont ő is tudja, hogy ha mindenkit kirakna, akkor pillanatok alatt megborulna az amerikai állam, mert egy csomó munkát más nem végez el. Tehát nem hajlandó ma már egy ekte amerikai őslakos, ez most hülyén hangzik. Nem az indiánokra gondolom. Tehát egy ekte amerikai már nem akar elmenni, vagy kevésbé akar elmenni farmra epret szedni $5 feketén, ő már $30 szeretne elmenni fizetve. Tehát mindent fizetve, csak akkor az eper lesz rohadt drága. De hát szerintem itt a kérdés, hogyha ezek a gazdasági hatásokat elkezdik a bőrükön érezni. Nem tudom, hogy ez a félidős választásig megtörténik-e, de hát majd kiderül. Na mindegy, meglátjuk. Ez még a jövő zenéje. Na hát akkor ipar, az még itt van előttünk. Mi lehet Trump célja? Ugye azzal, hogy erről már beszéltünk, hogy itt a helyben gyártás, hogy nézhet ki a szektoronként, mik azok a szektorok egyáltalán, amit érdemes ebben kiemelni szerintetek, és mennyire megvalósítható és mennyire célszerű egy mai globális világban az, hogy helyben gyártás. Erről is már egy kicsit beszéltünk, de nézzük meg akkor az ipart egy kicsit tüzetesebben. Én ebben abszolút szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, hogy ez nem, tehát amit már elmondtam, ez nem megoldása a problémának. Ugyanazt érzem, amit állandóan hajtogatok, és már biztos rohadt unalmas, hogy strukturális problémákra adunk taktikai válaszokat. Tehát nem lehet strukturális problémákat megoldani úgy, hogy nem a rendszert változtatjuk meg, hanem beleöntünk valahova valamit, pénzt vagy valamit, és utána azt gondoljuk, hogy az majd valamit csinál a rendszerrel, nem, bele kell nyúlni. De hát azért azt látom, hogy ehhez se az akarat, se pedig az intellektus nincs meg. Bocsánat. Ez teljesen jogos. Hát igen, a visszatelepítés most ugye a fő cél. Az amerikai gyártásnak az élénkítése. Ösztönzők helyett inkább ugye a vám az, amivel operál most Trump. Egyébként kiemelhetünk konkrét iparágakat, és szerintem itt egyébként a legfontosabb, én hármat emeltem ki külön, ugye a technológia, az energiaipar és az autóipar. Ezek azok, amikkel a szokásos nehézipar mellett ezeken a pontokon szeretne nagy ugrást elérni Donald Trump, és akkor az intézkedései is úgy nagyjából ebbe az irányba mennek. Korlátozni kell ugye az exportot, az az ő meglátása most, és valahogy azt kell fenntartani, hogy minden belül tudjon történni. Exportot. Szóval, hogy belül tudjon történni. Az Abból szerintem nagyon, ami nagyon problémás lesz, az az autóipar, ugye az amerikai autóiparnak, az autógyártásnak a támogatása, és itt ráadásul ugye elektromos és önvezető autók, ez régóta az amerikai álomnak így a része, hogy ők legyenek ennek így az éllovasai, és azt látjuk, hogy ennek közvetlen hatása van Európára és ránk is. Nem tudom, hogy fog tudni ezeken a területeken jelentős előrehaladást elérni. Úgy érzem, hogy egy kicsit lehet, hogy félreértelmezzük azt, ami történik, és ezen sokszor gondolkozom, hogy ténylegesen mi a cél. Hogy ténylegesen az a cél, hogy make America great again, tehát hogy tegyük nagyja Amerikát, vagy az a cél, hogy ennél a demokrácia bölcsőjének tekintett országnál csináljunk egy sokkal autokratikusabb, sokkal központosítottabb, sokkal egy kézben levőbb országot, mert ha tényleg ez akkor nem jók a megoldások, hogyha nagyjá akarom tenni Amerikát. Ha a Trumpi királyságot szeretném valahogy megalapozni, akkor tök jól haladunk. De még az is azért szerintem egy hosszabb idő. Mert most ha azt nézzük, hogy például Magyarország kisország egy egész más demokráciához való viszonnyal, azt azért hozzáteszem, és ezért még most itt vagyunk 15 évig, és ezt nem mondhatjuk el, hogy királyságban élünk még, vagy nevezzük bárhogy. Nem tudom. Ebben azért nem vagyok ennyire pozitív, szerintem. Szerintem a populizmus mindenhol működik. Tehát én azt gondolom, hogy egy egyszerű mága hívő, az minden kritika nélkül elfogad egy csomó dolgot. És ma már arról beszélnek nyíltan, hogy ez a két ciklus, ez marhaság, és amit a hanyadik kiegészítése az alkotmánynak, az nem biztos, hogy tök jó, az abban az időben született, amikor még nem volt erről szó, és itt tovább. Tehát én nem vagyok ilyen pozitív. Visszatérve az ipari részre egy kicsit, ugye az energiaiparnál szerintem ami nagyon aggályos, hogy és már sokak szerint így is az utolsó pillanatokban vagyunk abban, hogy így a fosszilis tüzelőanyagokat próbáljuk meg hátrébb szorítani egy kicsit. Az első intézkedései között volt az, hogy kilép olyan szervezetekből, megállapodásokból, amik a megújuló energiákat célozzák. Én nem akarok egy ilyen hippi irányba elmenni ebben a dologban, tényleg, de hogy éveket léptünk vissza nagyon rövid idő alatt ebben a dologban. Ugye ez volt az első, fúrj, bébi, fúrj. Igen, és tulajdonképpen így az olaj- és gáziparnak adott kedvezmények, ugye a visszafogott támogatások a megújuló energia forrásoknak, ezek hosszú távon nagyon veszélyes dolgok, az így is nagyon feszült ilyen környezetvédelmi helyzetben. Ez igaz, de ebből a szempontból meg kell, hogy védjem Trumpot. Ezek sokszor ilyen sóhivatalok voltak, és mondjuk a világ két legnagyobb szennyezője az semmit nem tartott be, ugye Kína és India, tehát ott ők nem is nagyon vállaltak, vagy olyan kvótákat vállaltak, amik nem voltak számottevők, miközben a szennyezésért nagy részt azért ők a felelősek, tehát ebből a szempontból úgy beáldozni a versenyképességet, hogy veszítsek a környezetvédelem oltárán, miközben az ellenfeleim nem teszik, én sem biztos, hogy megtenném. Igen, csak ez egy nagy közös játszótér. Az más kérdés, hogy rá kéne szorítani erre a partnereket, de nem az a kérdés, tehát nem azt mondja, hogy addig, amíg nem szabályozzátok a CO2 kibocsátást, addig nem, erről szó sincs, tehát nem erről beszél, hanem teljesen másról beszél. Ez egy szép cél lenne, tehát ezt azért mindenki Európában tapsolna neki, hogy hú, Trump milyen fasz a gyerek, de nem erről beszél sajnos. Na, hát akkor elérkeztünk a szappanopera részéhez az adásnak. Mindenki azt várja legjobban. Igen, vagy barátok közt, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni. De hát a bulvár? Elon Musk. Tehát ugye nagy szerelem, csúfos szakítás, illetve még nem látjuk itt a lesz-e újra összejövetel. Meg vagy? Igen. Találkozó az ex-emmel, vagy mi? Igen, tehát, hogy ugye most a jelenlegi állás szerint ők összevesztek, aztán egyébként Musk legutóbbi... Az a videó az nagyon kínos volt ott az ovális irodában. Szerint melyik? Én azt láttam, amikor... mellette is, hogy minden rendben van, és... Ja, én azt a videót láttam, amikor a Musk bevitte a gyerekét, és belekente a... Az orváladékát a... Az még előtte volt. Nem is tudom hány éves asztalba, igen, és akkor Trump így néz, mindegy, ez csak egy ilyen zárójel. De a lényeg az az, hogy legutoljára most Musk egyébként bocsánatot kért, hogy, illetve pontosabban úgy fogalmazott, hogy, hogy ugye voltak erős kijelentése, és azokat sajnálja, tehát nem mindent szívott vissza, de hát ugye azért a Musk itt egy nagyon fontos szereplője volt ennek. Hát végülis mondjuk, hogy a kormánynak, ugye a kormányzati hatékonyságért felelős minisztériumnak volt a vezetője, amire ha én jól emlékszem, akkor egy volt. Egy hónapon keresztül. Így van, igen. Három. Igen, tehát hogy ugye az volt az ő feladata, hogy kvázi spóroljon. Ami nem sikerült túl. Hát volt, amin sikerült, volt, amin nem. Na, tehát ki gondolta volna egyébként azt, hogy két ennyire egoista ember, narcisztikus, vagy igen, nem fog tudni együttműködni hosszú távon. Hát ezt mindenki tud, tehát két ilyen tudás nem fér meg egy sárdában. Ez szerintem sokkal hamarabb ütközött ki, mint amire számítottunk. Nem tudom, én nem mertem rá nagy téteket tenni. Én szinte biztos voltam benne, azt nem tudtam, hogy ki, és most se tudom, hogy ki használ kit ebben a történetben. Mind a két félnek egyébként nagyon komoly ütőkártyái vannak, de én azt gondolom, hogy Musk nem erre számított. Tehát, hogy azok az intézkedések, amik itt a tech-szektort érintették, azok nem tetszettek neki. Valami ilyesmi lehetett a kirobbantója ennek az egésznek. És hát látjuk, hogy hova vezetett, borzasztó stílusú üzengetések történtek, és fenyegetések történtek. Van Musknak a kezében azért bőven ütőkártya. Ugye itt a SpaceX-el kapcsolatban már meg is fogalmazott olyan fenyegetéseket, hogy akkor ők nem lesznek partnerek az USA kormányával, és sor olyan dolog is történt, de aztán de mondjuk volt... ezt kicsit konkrétizáld, mert hogy oké, hogy van, de hogy mi az ő ilyen összefonódásuk, mert azért szerintem nem mindegy ilyen szempontból. Hát a Tesla és a SpaceX több ilyen, inkább azzal kezdeném, hogy ők ugye az egyik legnagyobb autógyár, és az a SpaceX pedig az USA-nak a jelenleg magánkézben lévő űrtechnológiai központja, űrközpontja, és... A NASA helyett. A NASA helyett, igen. És Kapu Tibor is ezzel fog utazni, igen. Itt ennek keretében. Igen. És egyébként a Tesla és a SpaceX kormányzati vizsgálat alatt áll. Elkezdték vegzálni ezeket a szervezeteket, és ebből adódnak szerintem a konfliktusok nagy része legalább. Hát ez már nem ilyen következménye? Hát okokozat, igen. Trump mögött nagyon-nagyon széles támogatási bázis áll, vagy támogatói bázis állt, aminek az egyik oldalán a Tea Party, tehát az ultrakonzervatívoktól kezdve egészen Muskig, aki azért egy elég a világ összetettségében biztos, hogy sokkal tájékozottabb ember. De mindegyik azt gondolta, hogy neki jó lesz az, hogyha ezt a fajta demokrata social council kultúrát leváltják, és azért egy kicsit végre normálisabb világba kezdenek el élni. Aztán az látszik, szerintem, ez az én megítélésem, nem vagyok Amerika szakértő, de látszik, hogy ez a koalíció, ez kezd szétszakadozni. És Trumpnak választania kell, hogy kit szeret jobban, kiben bízik jobban, hogy azokat a dolgokat támogatni fogja, amit ő meg akar csinálni, hiszen azért csak kellenek majd a szavazatok a félidős választásokon. És ebből a szempontból kódolva volt, hogy a Muskot be kell áldozni, mert a Musk nem volt népszerű. Tehát a Musk csinált egy csomó hülyeséget, kirúgta azt, akit két nap múlva visszavettek, és így tovább. Tehát tipikusan az, aki bemegy egy mikroökonomiai szemlélettel egy államigazgatásba, és nem gondol végig dolgokat, hanem úgy cselekszik, mint ahogy azt mondjuk a Tesla-nál csinálná, hogy esik a profit, akkor kirúgok mindenkit, aztán majd úgyis vissza tudok venni. Ez én azt gondolom, hogy teljesen benne volt a rendszerben. Az, hogy ilyen gyorsan lezajlott, az nekem is meglepetés volt. Én azt gondoltam, hogy legalább egy évig szeretni fogják egymást, de aztán ez nem jött be. De azért még kibékülhetnek. Még kibékülhetnek, de az már nem lesz ugyanaz. Tehát azért azt látjuk, ugye, hogy amikor visszamész az exethez, az már rengeteg tüskét hord. Hasonlatot azért elmondanék, és ebből le lehet vonni bizonyos tanulságokat. Láttunk már ilyet, amikor a politika és a gazdaság összeveszett, és ennek lett a tipikus, vagy a ominózus GD, vagy a G-nap, amikor Orbán és Simicska összeugrott. Bizonyos olyan ideológiai kérdésekben ma azt mondják, főleg ugye Oroszországgal való kapcsolat, meg üzletelés kérdésében, ami teljesen párhuzamos Trumpnál, meg Musknál is. Tehát bizonyos kereskedelmi kérdésekben elkezdtek összekülönbözni, és az is óriási tanulsága az oligarcháknak, mondom, üzenem, hogy tanulják meg, hogy mindig a politika győz, mindig. Tehát lehet bármennyi pénzed, a politika le fog tarolni. Nem tudod megváltoztatni, mert a hatalom, a tényleges végrehajtói hatalom az ott van. Tehát lehet ezt pénzzel, egyebekkel ellensúlyozni, de előbb-utóbb be kell simulni alá. Úgyhogy ebből a szempontból most már azt gondolom, hogy valós érdekellentét van köztük, csak még próbálják valahogy takargatni, de nem lesznek öribarik. Lehet tippelgetni, hogy vajon Musk legközelebb a demokratákat támogatja. Egyébként, tehát, hogy neki azért voltak ideológiai váltásai az életében. Tehát, hogy én erre nagyon emlékszem, hogy mikor neki, nem tudom hány gyereke van, de megszületett a valahanyadik gyereke, de sok, igen, én is erre emlékszem. És akkor volt egy gyerek, akinél egy ilyen nagy hírverés volt, hogy valami, nem fogom tudni fejből, sőt, senki szerintem ő se tudja fejből, de hogy valami nagyon hosszú szám és betű kombinációt kapott a gyerek névnek, mondván, hogy majd ő eldönti, hogy ő férfi, nő, bináris, nem bináris. Tehát, hogy neki volt a Musknak egy ilyen időszaka, és akkor... Igen, én sem tudom, kicsoda, de már mint a gyerek kicsoda, már hogy hívják. De. Hát ez szerintem, ezért mondom, én azt gondolom, hogy ő sem tudja a saját gyerekének elmondani a nevét, mert ez egy ilyen hosszú név alapvetően, és akkor X, Y, 3, 5, 17, tehát, hogy ilyen jellegű a neve. Na mindegy, szóval ebből jutottunk eddig, úgyhogy lehet, hogy akkor a Biden kormányzatot fogja támogatni. Hát azért itt mindig a profit vagy volt. Vagy hát nem Biden, de a demokratákat. Biden már nem igen, lesz. Igen. Az biztos. Igen, ő nem. Hát ez mindig a profit volt a döntő abban, hogy ezek a tech óriások hova állnak, vagy a legtöbb esetben. Még egy picit csak kanyarodjunk vissza erre a konfliktusra olyan szempontból, hogy azért ő kapott egy komoly kormányzati megbízást, ugye ez a DOGE, amit magyarul, magyarul ez a... az USA kormányzati hatékonysági minisztériuma. Igen. És akkor megkapta ezt a pozíciót, akkor ugye elkezdett beszámolni ilyen óriási összegű megtakarításokról, amiket ő ebben a rövid időben kivívott, kiharcolt, $16 milliárd beszélt, és akkor utólag kiderült, hogy ez valójában csak 8, akkor a működés alatt ugye elbocsátott 10 000 szövetségi alkalmazottat, mint hogyha vele végeztették volna ezt a piszkos munkát, egy kicsit az látszott. És azt állította Musk, hogy $180 milliárd takarított meg. Erre mondta Trump, hogy valójában 135 milliárdba került az ő működése. Tehát, hogy így nagyon, nagyon a számok szintjén is nagyon elkezdődött egy ilyen dobálás, és hát mindenki azt mondta, hogy Musk inkább marketingként használja ezeket a számokat, semmint tényként hozza be ebbe a vitába. Nagyon igaz az, amit Imre mondott, hogy egyébként itt a fenyegetőzések és itt, hogy kire van hatással, az egyértelműen az irányítás Trump kezébe van. Tehát, hogy ő fogja tudni, ő tud nagyobbat ütni, nem pedig Musk Trumpra, hogyha kell. Ez látszik abból is egyébként, hogy 14%-os zuhant a Tesla részvénye egyetlen nap alatt, amikor eldurvult ez a konfliktus. 97 milliárd veszteségnél jár egyébként idén a Tesla, tehát ő jobban ki van téve szerintem ennek a dolognak. Nem, ugye a boxnál maradva nem csak az számít, hogy nagyot tudsz-e ütni, mert az is számít, de hogy bírod-e. Ja. És ebből a szempontból egy állam sokkal ütésállóbb. Ezt a szót kerestem, ütésállóbb, mint egy vállalatbirodalom, mert csak, tehát ez így van. Bocsánat, nekem csak így eszembe jutott, nem tudom, emlékeztek-e arra a híre, csak hogy mennyire volt szakmai az ő működése a Dodge-nél, amikor felkerült egy videó, egy nevetve bejelentette, hogy hát véletlenül leállították az Ebola programot. Hát és persze, akkor azt úgy visszaállították, de véletlenül azt úgy leállították egy időre. Ugye ez az Ebola elleni védekezéssel foglalkozik, meg különböző ilyen fejlesztéseket. Na mindegy, zárójelbe zárva. Na hát egy kicsit akkor még itt a végén esetleg arra, hogy hát ez minden, amiről most beszéltünk, meg amiről nem beszéltünk és vár ránk, az Magyarország gazdaságára, mert ugye hát azért azt ne felejtsük el, hogy mi voltunk szerintem a legkitartóbb Trump rukkerek az elmúlt, nem tudom, most már 5 évben igazából, tehát hogy mi Biden alatt is Trumpnak drukkoltunk. És hát ugye most a háborúnak a lezárásával én nem szeretnék ilyen formán foglalkozni, ez nem tartozik ide, de ugye nagyon sokszor elhangzott ilyen a béke költségvetés, ezt ugye éreztük itthon is, de hogy mi az, ami érintett már minket, tehát van-e ilyen, illetve az, amit már látunk, hogy esetleg begyűrűzhet a jövőben. Én ezt szélesebb körben vizsgálnám, és én azt gondolom, hogy ha Európát nézzük, akkor Európával kevés jobb dolog történetet, mint az, hogy Trump hatalomra került. Mert Európának végre szembesülnie kellett azzal, hogy világpolitikai tényezőnek tekinti magát, és az is, hiszen gazdaságilag, létszámban, csomó dologban túlnő Amerikán, egyedül hadügyben nem, tehát a hadseregben nem, de igenis fel kell nőnie ehhez a feladathoz. És azt gondolom, hogy a maga nagyon lassú, nagyon bürokratikus módján azért Európában elkezdtek ezek a fogaskerekek működni, és az fontos, hogy a gazdaság az nem zéró összegű játék, hanem kooperatív játék, nem tudom, világos-e, tehát a zéró összegű az, amikor amennyit te buksz, annyit én nyerek, vagy viszont a kooperatív játékokban viszont lehet, te nyersz 4-et, én nyerek 8-at, és mind a ketten jól jártam. Na jó, te is nyeresz 8-at, én meg 4-et. Tehát Európa, ha ezzel tud élni, akkor köthet olyan díleket például Kínával, amik az amerikai gazdasági fölényt, vagy a gazdasági leuralást, azt alapjaiban kezelhet. És akkor, hogyha innen nézzük, akkor azt gondolom, hogy Magyarországnak ebből a szempontból sokkal nagyobb érdeke kellene, hogy legyen, amíg tagok vagyunk Európai Unióban, hogy az Európai Unió jöjjön ki ebből jól. Mert mi önállóként olyanok leszünk, mint valami, hát nem tudom, mint egy kis hajó a két szírt között, és eldöntheti, hogy Kína és Amerika közül melyik zátonyra vagy szírthez csapódva fog elsüllyedni. Miközben, ha egy nagy tankerként, vagy nem tudom miként, most nem tudom, ilyen lassú és lomha Európai Unióban, de azért ott talán esélye van, hogy túlnő ezen a két szírten. Tehát én itt is egy kicsit azt érzem, hogy újra kellene ezt gondolni, ezt az irányvonalat, és én sokkal inkább azt forszíroznám, hogy igen, make Európa great again, mert az nekünk sokkal fontosabb lenne. Ebben én is ki tudnék egyezni, ez tényleg jól hangzik, de egyébként, ha valaki kívülről nézi Orbán Viktor politikáját, vagy külgazdasági politikáját, akkor tényleg nézhet nagyokat, ugyanis hát nagyon ugye ajnározta Trumpot, nagyon örült az ő győzelmének, és nagyon bizakodó is volt ezzel kapcsolatban. De ezzel párhuzamosan ugye Kína, a kínai befektetések Magyarországon, azok most már óriási összegek. 2023-ban 8 milliárd dollár befektetést eszközölt Kína Magyarországon. Ez az összes külföldi befektetés 58%-a, tehát van egy nagyon erős gazdasági elköteleződésünk Kína felé. Tehát, hogy dörgölöztünk a két nagyhatalomhoz, akik egymással nincsenek jóba. Ez szerintem kívülről nézett, hosszú távon nem szül sok jót, vagy nem vagyok benne biztos legalábbis. És hát a másik ugye az az autóipar. Mondjad. De bocsánat, csak eszembe jutott Orbán Balázs gazdasági semlegessége és konnektivitás elmélete. Hát ez is egy módszer. Ami egyébként itt a két, tehát a szírt közötti hajó, tehát hogy én várom Orbán Balázs megoldását egyébként erre a helyzetre, hogy ilyenkor mégis mi van, mert nyilván ez, tehát hogy a Kína-Amerika ellentét, az nem 5,5 hónapja alakult ki. Igen, és én egyetértek azzal is, hogy nem kell választanunk a nagyhatalmak között, hanem jól kell lavíroznunk ebben a dologban, csak amikor az egyik kezünkkel így a másikra ütünk, az nem biztos, hogy jó irány. Ugye ez a nagyon várt Trumpi győzelem olyan intézkedéseket hozott, ami a német autóiparra nagyon jelentős hatással van a vámpolitikán keresztül. A magyar autóipar pedig ugye szoros kapcsolatban áll Németországgal, BMW, Mercedes, Volkswagen. Ezekhez gyártunk itt Magyarországon alapanyagokat, meg itt szerelünk össze alkatrészeket. Tulajdonképpen az egész jövőnket most arra alapozzuk, hogy kínai autó alkatrész vagy akkumulátor gyárak létesüljenek, amik amerikai vámokkal szar helyzetbe kerülnek, már elnézést, hogy ezt mondom. És hogy ez nem a legbiztatóbb jövőkép, hogyha mégis kiszolgáltattuk magunkat ennek a két nagyhatalomnak a játszmáinak. Nehéz azért Orbán Viktor helyzete is, mert én értem, hogy ugye a kompország kép az egy nagyon tetszetős kép, hogy mi vagyunk a kapocs. Csak szerintem most nem a kapcsok ideje jön, hanem a tömbök ideje jön. Az erőszövetségek ideje jön, és nekünk geopolitikailag nem nagyon van más választásunk, mint az Európai Unió. Bármennyire is tetszik. Igen, reformáljuk meg, mert szerintem is meg kell. Tehát még egyszer mondom, a Trumpi kihívás az egy gyors európai reformot fog indikálni, mert muszáj, mert másképp nem lehet. Csak nem mindegy, hogy mi ezzel a vonattal elmegyünk, és felszállunk rá, vagy integetünk az állomáson, és örülünk, mikor erre jár a vonat. Hát pláne, hogyha mondjuk köpködünk a vonatra, amikor elmegy mellettünk, és próbáljuk megakadályozni annak a haladását. Nagyon rossz egyébként most ez a komp országpolitika szerintem is, hogy egyrészt EU-Oroszország, másrészt USA-Kína. És akkor tegyük hozzá, bármelyik oldalról nézzük, Magyarország egy nagyon apró kis szereplője ennek a dolognak, de mégis próbálunk ebben, és kell is lavírozni, én ezt értem, csak ebből, hogyha nincsenek szövetségeseink, vagy ők is olyan kicsik, mint mi, akkor nagyon könnyű rosszul kijönni sajnos. Ráadásul tegyük hozzá azt, hogy azért sokan rebesgetik, hogy mondjuk például Kínának mi mennyire lennénk fontos partnerei, ha nem lennénk uniós tagok. Tehát ez is egy érdekes kérdés. Ez az orosz oldalról is gyakran így felmerül. Van, igen. Úgyhogy, na hát valakiben ragadta még valami gondolat, így ez nagy egész képet tekintve. Még egyszer azt szeretném aláhúzni, hogy azért Trump nincs könnyű helyzetben. Tehát egy valós problémával szembesült, aminek megvannak a pénzügyi, a gazdasági és a társadalmi vetületei, és ezt valakinek már végre kezelnie kellene Amerikában. Jól ismerték föl, hogy ezt muszáj valamit kezdeni vele. Az más kérdés, és ebben teljesen igaza van. Tehát ebbe beletartozik a bevándorlás, a liberalizmusnak azok a vad hajtásai, amik a droggal, illetve hát annak a kezelésével kapcsolatosak, az a fajta, amit én is nagyon nehezen tolerálok, tehát, de a válaszok rosszak, tehát vagy egy része rossz, csak nem biztos, hogy ő abban a székben nem lát olyanokat, amit mi nem látunk, és itt okoskodunk, és lehet, hogy közben ő tudja, hogy miért csinál, legalábbis remélem, hiszem, vagy merem remélni, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy legalább jobban tudja, mint amennyire látszik, mert ha annyira tudja, amennyire látszik, akkor nagy baj van. Hát az előző ciklusában lévő anekdoták, megjelent könyvek és egyebek azért azt... Nem tudom, azok lehet, hogy csak viccek. Tehát az reméljük. Lehet, hogy... Én arra emlékszem arra az anekdotára, hogy volt valami asszisztens, vagy hát nyilván valami egy magasabb pozícióban lévő ember, aki kivett a paksamétából, amiket alá kellett írni dokumentumokat, mert úgy gondolt, hogy azt aláírja, az nagyon gáz. Tehát, hogy de ezt nem ő személy szerint, hanem több ilyen ember volt, nyilván ők szakpolitikával foglalkoznak. Gábor? Én csak abban bízom, amit Imre is elmondott, hogy most nagyon sok olyan gazdasági folyamat egy irányba mutat, és abban az irányba mutat, hogy ha a történelemből indulunk ki, hogy ott vagy nemzetközi szinten, vagy helyi szinten, tehát polgárháború, vagy esetleg egy országokon átívelő háború alakulhat ki, és hogy lesz annyi, még ezeknek a nagyon csapongó, nagyon harsány embereknek is lesz annyi önuralma és esze, hogy, hogy nem jutunk el ideig. Hát reméljük a legjobbakat. Megint vidám befejezés volt ez. Ez jó. Ha nem jutunk el, az vidám. Ez vidám, így van. Igen. Jó, hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Találkozunk legközelebb. Stílusosan bye-bye.